کشید آب هاو که شب به پایان رسید. صبح رخ من به داد عاشق به شام هجران رسید. مرغ سحر بر کشید آب هاو که شب به پایان رسید. صبح رخ من به داد عاشق به شام هجران رسید. این تویی بتا که روشن از تو شد دو دیده من. ستم کشیده این منم زره رسیده. وه چه خوش آمدی پای چشمه، کوزه در کف به ناز و کرشمه. آمدم پای چشمه که باری با تو عهدی ببندم زیاری. حکم حق تو را بس پیمان، با من این غمت آفت جان. دلم که یار تو هم من، یار غم گسار تو هم من. مجده خوش دادی یار بدین، مجده جان ز من خواهی. در قدم از سر نهم جان دهم، از دلم تو آگاهی. مرغ سر بر کشید آوان که شب به پایان رسید. صبح رخ من به داد عاشق به شام هجران رسید. مرغ سر بر کشید آوان که شب به پایان رسید. صبح رخ من به داد عاشق به شام هجران رسید. این تویی با تاک روشن از تو شد دو دیده من. آری ستم کشیده این منم زره رسیده.